Wrażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zapewniać się stosie ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 11 stycznia, środa, minęło południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Czekamy na rozpoczęcie posiedzenia Sejmu. Za chwilę połączymy się w tej sprawie z naszą reporterką. Senat wstrzymał pracę nad budżetem do czasu rozpoczęcia posiedzenia Sejmu. Miał 2 promile alkoholu we krwi i w takim stanie prowadził samochód. 45-latek zabił kobietę. Miało rozpocząć się w południe, ale z informacji, które do nas dochodzą, wynika, że posiedzenie Sejmu rozpocznie się z opóźnieniem. Łączymy się z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Sejmie. Powiedz, Agnieszko, co może być przyczyną tego opóźnienia? Na razie nie wiadomo, ta sytuacja w Sejmie zmienia się w kalejdoskopie. Ta najnowsza informacja, o której powiedziałaś, to jest taka, że przesunięto godzinę rozpoczęcia obrad, ale dokładnie nie wiemy, na którą godzinę. Na jednym z mediów społecznościowych pojawiła się informacja Kancelarii Sejmu, że jak tylko ta godzina zostanie ustalona, to również wtedy Straż Sejmowa otworzy galerię, gdzie będą mogli wejść dziennikarze. Być może to przesunięcie wynika z tego, że cały czas trwa konwent seniorów. To na nim Platforma zgłosiła wniosek o przerwę w obradach do 18 stycznia do 9 rano i to jest gest dobrej woli ze strony Platformy. Tak tłumaczył ten wniosek kilkadziesiąt minut temu Grzegorz Schetyna. My dajemy dzisiaj możliwości marszałkowi Kuchcińskiemu, politykom PiS, żeby mieli pomysł na doprowadzenie do elementarnego porozumienia, do znalezienia płaszczyzny rozmowy tu w parlamencie. O konieczności wprowadzenia przerwy w obradach mówi też Polskie Stronnictwo Ludowe. Ludowcy domagają się jednak dwutygodniowego zawieszenia obrad i do wniosku o przerwę w obradach skłania się również Nowoczesna. To są takie wstępne, nieoficjalne informacje. Ryszard Petru zapowiedział też inne nowości. Jakie ma to ogłosić lada chwila? Ja tylko przypomnę, że też tutaj w parlamencie cały czas trwają prace Senatu. Izba Wyższa wstrzymała na razie pracę nad ustawą budżetową, o którą cały ten bój się toczy w Sejmie. Senatorowie czekają na rozwój sytuacji w Izbie Niższej. Dziękuję, mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Cały czas śledzimy to, co dzieje się w Sejmie. Do tematu wrócimy za godzinę. Swoje trzydniowe posiedzenie, jak wspomniała Agnieszka, rozpoczął rano Senat. Odrzucili senatorowie jednak wniosek Platformy o przerwę i zatwierdzili porządek obrad, w którym zajmą się m.in. ustawą budżetową, ale dopiero po południu wcześniej szef senackiego klubu PO Bogdan Klich mówił, że nie może pracować nad ustawą, która została przyjęta niezgodnie z prawem. Uważamy, że to jest największy szwindel legislacyjny w historii wolnej Polski. Nie przyłożymy ręki do nielegalnie uchwalanego prawa. Artur Warzocha, senator Prawa i Sprawiedliwości, uważa, że Bogdan Klich użył zbyt mocnych słów. Poza tym, jeżeli już próbujemy wniknąć w sens merytoryczny tej wypowiedzi, to nie jest żaden szwindel, tylko to jest projekt ustawy, który został przegłosowany przez Sejm. Z wielu opinii wynika, że został ten projekt ustawy przegłosowany w sposób legalny. Część opozycji uważa jednak, że głosowanie nad budżetem w sali kolumnowej było nielegalne. Miał ponad 2 promile alkoholu we krwi i w takim stanie prowadził samochód. Ta podróż zakończyła się tragicznie. 45-latek potrącił idącą chodnikiem kobietę, która zmarła w szpitalu. Wszystko to wydarzyło się we wsi dalekie w powiecie wyszkowskim, ale do takich tragedii dochodzi coraz częściej. Tylko wczoraj policjanci zatrzymali ponad 100 pijanych kierowców. Apelują, aby reagować w sytuacji, gdy widzimy osobę nietrzeźwą siadającą za kierownicą. Zawsze w takich sytuacjach dzwonić na policję. Około 300 amerykańskich żołnierzy wylądowało rano na poznańskiej ławicy. Przylecieli o 5 z Colorado z międzylądowaniem we Frankfurcie nad Menem. Przylot opóźnił się o 17 godzin ze względu na pogodę. Jeśli chodzi o pogodę, w Poznaniu jest podobnie jak w Colorado. Może z tym wyjątkiem, że tutaj jest nieco bardziej wilgotno. No a w Colorado mamy silne wiatry. Właśnie one były przyczyną naszego opóźnienia. Będziemy stacjonować m.in. w Bolesławcu, gdzie pracować będą nasi lekarze i chemicy. Natomiast w Żaganiu działać będą na przykład wojskowi odpowiedzialni za komunikację. Współpraca z polską armią jest bardzo ważna i strategiczna. Możemy walczyć i ćwiczyć razem. Wojska amerykańskie będą rozmieszczone głównie w zachodniej Polsce, mają jednak działać w całej Europie Środkowo-Wschodniej, mają wzmocnić tym samym wschodnią flankę NATO i odpierać potencjalne zagrożenie. To był serwis Trójki. Do

najgęstsze miast w Unii, aż 7 jest w Polsce. Dziś pytanie, czy nad smogiem można zapanować, a moim gościem jest pani Katarzyna Wiech, dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Witam panią dyrektor, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czy dziś, bo takie były zapowiedzi, jakość powietrza nad Polską zaczyna się poprawiać, będzie to zapewne dziać się stopniowo? Tak, oczywiście. Już widać delikatną poprawę, czyli spadek stężeń zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 w centralnej Polsce, natomiast te stężenia utrzymują się jeszcze na wysokim poziomie w południowej Polsce, w województwach śląskim, małopolskim, opolskim. W tej chwili również w południowo-wschodniej Polsce, w województwie lubelskim i podkarpackim, tak jak patrzymy na mapę naszych danych bieżących, te stężenia są jeszcze wysokie. Natomiast należy podkreślić jedną rzecz. Tak. Te bardzo wysokie stężenia pyłu, o których wszyscy mówią, no właśnie, na przykładzie Rybnika, to... te 1500... Aha. To są poziomy, to są stężenia, które są stężeniami jednogodzinnymi. Rozumiem. Natomiast czyli można w przyjąć, kraju, że nie stałymi, tak? Tak, natomiast norma 50 mikrogramów na metr sześcienny to jest norma dobowa. Oczywiście przy utrzymujących się tak wysokich stężeniach dobowych, jednogodzinnych, przepraszam, stężenia, normy dobowe, stężenia średnie dobowe będą, są przekraczane wyższe, no i tak. Jeszcze będą. W ostatnich dniach często pada to określenie, pani również użyła, pyły PM10. Co to za pyły PM10? Pyły PM10 są to pyły drobne, pyły zawieszone, w których w skład wchodzą bardzo różne substancje, w tym substancje toksyczne. Ten pył jest niewidoczny. Oczywiście czując zapach spalenizny z dużym prawdopodobieństwem, w sytuacjach, w epizodach smogowych, z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że zawartość tych pyłów w powietrzu jest bardzo wysoka. To są pyły o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 mikrometrów. Pył PM2,5, który jest częścią składową pyłu PM10, jest pyłem o ziarnistości jeszcze drobniejszej. Są to, no, trudno powiedzieć, że są to średnice mniejsze od włosa, bo rzeczywiście jest to pył niewidoczny dla ludzkiego oka, bardzo drobny, a w przypadku pyłu PM2,5 pył, który bezpośrednio wnika nie tylko do układu oddechowego, do płuc, ale również do krwi. Powiedzieliśmy o tym, że norma dobowa stężenia tego pyłu PM10 to jest 50 mikrogramów na metr sześcienny. Rozumiem, że naukowcy przyjęli, że taka zawartość w metrze sześciennym jest do przyjęcia obojętna dla zdrowia, tak? To nie do końca jest tak. Tak naprawdę Światowa Organizacja Zdrowia nie mówi o poziomie zanieczyszczenia powietrza bezpiecznym dla zdrowia ludzkiego. Mhm. Natomiast przepisy prawa unijnego i tym samym przepisy prawa krajowego naszego dostosowane do tych przepisów mówią o normie 50 mikrogramów dla poziomu... dla średniej dobowej i 40 mikrogramów dla średniej rocznej w przypadku pyłu PM10 jako... standardzie. Natomiast norma, to co jeszcze warto powiedzieć, to że norma dobowa, czyli te 50 mikrogramów na metr sześcienny, może być przekroczona w skali roku 35 razy. W sytuacji, kiedy przekraczamy ją 36 raz, wtedy w ocenie jakości powietrza w tych strefach, w których miało miejsce przekroczenie, ocena jakości powietrza jest oceną złą dla całego roku, dla danej strefy. A rozumiem, że takich miejsc, gdzie powyżej 35 dni w ciągu roku te normy są przekraczane, mamy w Polsce wiele. Tak, to prawda. W Polsce również określiliśmy poziomy informowania dla pyłu zawieszonego PM10, czyli średnie dobowe stężenie pyłu PM10, które wynosi 200 mikrogramów na metr sześcienny i poziomy alarmowe, które wynoszą 300 mikrogramów na metr sześcienny dla średniej dobowej. W tej chwili od niedzieli tak naprawdę w wielu miejscach Polski nasze wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska wydają, które prowadzą pomiary jakości powietrza całą dobę, wydają komunikat o przekroczeniu tych poziomów informowania i tak jak już pan redaktor słusznie powiedział, najwięcej tych komunikatów mamy z województwa śląskiego, szczególnie jeśli chodzi o poziomy, utrzymujące się niestety poziomy alarmowe, czyli te powyżej, dużo powyżej średniej 300 mikrogramów, to jest właśnie Rybnik, to jest Żywiec, Zabrze, Wodzisław Śląski czy Tychy. W wielu miejscach, tak jak Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, czy województwo opolskie, Zdzieszowice, Kędzierzyn, Koźle, przekroczone są poziomy informowania dla pyłu zawieszonego, czyli 200 mikrogramów na metr sześcienny średniej dobowej. A jak powstają takie sytuacje? Załóżmy, że emisja zanieczyszczeń jest stała w wielu miejscowościach, miastach, czyli duże znaczenie ma na przykład cyrkulacja powietrza, a właściwie brak cyrkulacji. Tak, duże znaczenie, ogromne znaczenie w tym wypadku mają niekorzystne zjawiska meteorologiczne, a jest to właśnie bezwietrzna pogoda, brak opadów, bardzo niska temperatura, również zamglenie, które się wyż. Powoduje oczywiście te wyżowe ciśnienia i to w powiązaniu z zanieczyszczeniem powietrza pochodzenia antropogenicznego powoduje zjawisko smogu. Chociaż definicji smogu nie mamy w przepisach prawa, no ale oczywiście zjawisko jest zjawiskiem nienaturalnym, zjawiskiem atmosferycznym, które wszystkim nam niestety jest dobrze znane. Zatem do sytuacji alarmowej gorszej jeszcze może dochodzić często. Możemy bić następne rekordy pod względem poziomu zanieczyszczonego powietrza. No mam nadzieję, że w tym roku przynajmniej taka sytuacja już się nie zdarzy. Pogoda zaczyna być naszym sprzymierzeńcem. Zaczyna wiać, zaczyna napływać cieplejsze powietrze polarnomorskie. Zgodnie z prognozami IMGW, które i państwo i my oczywiście cały czas śledzimy, zderzając to z poziomami naszych zanieczyszczeń, widać, że sytuacja w centralnej Polsce, na zachodzie, ale również na południu powoli, ale będzie się poprawiać. A co dzieje się z tymi ogromnymi masami trującego powietrza? Z czasem mieszają się z powietrzem nieco czystszym, a w efekcie stężenie na przykład pyłu PM10 spada? Tak. Wzrastanie prędkości wiatru powoduje, że rzeczywiście dyspersja tych zanieczyszczeń jest większa, powietrze rozrzedza nam te zanieczyszczenia, a w momencie, kiedy mamy opad deszczu czy śniegu, to zanieczyszczenie deponuje się na powierzchni, stąd samo powietrze rzeczywiście zaczyna się oczyszczać i to pokazują od razu nasze analizatory. A bywa też i tak, że popychane przez wiatr te masy powietrza brudnego wędrują, zalegają na przykład w innych miejscach? Oczywiście obserwujemy, analizując w skali kraju zanieczyszczenie powietrza, wędrowanie czy przemieszczanie się zanieczyszczeń z rejonów południowych, południowo-zachodnich w kierunku centralnej i wschodniej Polski. Takie zjawiska oczywiście mają miejsce. Tutaj też nie bez znaczenia jest element transgranicznego zanieczyszczenia powietrza, ponieważ zarówno my Czechom, ale Czesi nam też, czy Niemcy nam też trochę dokładają się do tych naszych wysokich stężeń, tych epizodów wysokich stężeń na terenie zachodniej, południowej Polski. Bardziej południowej Polski i trochę centralnej, w momencie, kiedy to powietrze rzeczywiście wędruje na wschód z wiatrami z kierunku zachodniego. Wspomnieliśmy Rybnik. W poniedziałek o 10:00 norma stężenia pyłu zawieszonego przekroczona tam była o 2000%. Rozumiem, że możemy się nieco pocieszać, że to jest norma tak zwana godzinowa, prawda? To jest poziom stężenia godzinowego, to prawda, nie ma normy. To ten poziom średniej jednogodzinnej nie jest normowany. Oczywiście wszyscy, znając normę dobową 50 mikrogramów, odnoszą to stężenie jednogodzinne do normy dobowej. To jest pewien błąd, pewne przekłamanie, natomiast rzeczywiście jest to bardzo wysokie stężenie jednogodzinowe, które, mówiąc szczerze, nawet na południu Polski, które boryka się z problemem niskiej emisji i to powietrze, szczególnie zimą, w takich sytuacjach meteorologicznych, jak ta ma zanieczyszczone, jest bardzo wyjątkowe. 1500 mikrogramów na metr sześcienny stężenia jednogodzinowego. Jest to rzeczywiście stężenie, które nawet na południu Polski bardzo rzadko nam się zdarza. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani dyrektor pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze bardzo dziękuję. Katarzyna Wiech, dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska jest naszym gościem. 19 minut po południu. Dziś pytanie, czy nad smogiem można zapanować. 7 trójek na początku 22. Czekamy również na Państwa listy. Polecam stronę internetową. Marcin pisze, trzeba ograniczyć tak zwaną małą emisję. Kilka sposobów, obowiązkowe na przykład wymiana pieców opalanych węglem, podłączanie kamienic do ciepła systemowego, specjalna taryfa prądu dla ludzi decydujących się na taki sposób ogrzewania, wreszcie gazowe alternatywy, no i zaostrzyć normy, konkluduje pan Marcin. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Warto przypomnieć, proszę Państwa, że w Polsce od lat dopuszczone są do sprzedaży piece węglowe bez żadnych standardów emisyjnych. Takich urządzeń sprzedaje się około 100 tysięcy rocznie. No i nikogo to nie interesuje. Pan Kazimierz. Panie Kazimierzu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Panie redaktorze, ja bym tak troszeczkę mówię ze swojego doświadczenia. A propos tych zanieczyszczeń środowiska. Wszyscy teraz chcą na opalaczy zrzucić winę, że to jest przez piece nienormowane czy w tym rodzaju. Mhm. Tylko załóżmy wcześniej. Było paliwo opałowe. Zdrożyli do tego, że zlikwidowałem piec opałowy. Później opalałem gazem ziemnym. Zrobili tak, że z 8% na 23% VAT, to jest automatycznie 15% było podwyżki, plus była w tym czasie 5% zwykłej podwyżki. Naraz zrobiło się 20% podwyżki. Trzecia sprawa, panie redaktorze. Dopłaty, żeby zrobić instalację na jakąś ekologiczną, to jest 25%. Mm-hmm. Do dróg, które coraz aut przybywa, jest 75%. I ani środowisko, ani Ministerstwo Środowiska tego nie interesuje, ani żadne różne społeczne... Pyta pan, panie Kazimierzu, gdzie tu logika? Przepraszam, że kończę, ale wiele telefonów jak zwykle dzisiaj pan Piotr. Panie Piotrze, witam, halo? Witam. Dzień dobry. Ponownie się dodzwoniłem. Dziękuję za to. Bardzo proszę. Mam jedno pytanie. Kto te normy wymyśla? Ktoś sobie normy wymyśli, my się później musimy do nich dostosowywać. Problem ze smogiem mam miasto Meksyk, które jest położone w kotlinie, liczy 30 milionów mieszkańców, auta nie mają katalizatorów, a u nas nagle w kraju, gdzie nie ma przemysłu, gdzie no fakt, że samochodów przybywa, nagle jest problem z tym, że palimy węgiel. No palimy węgiel, bo mamy węgiel, to czym mamy palić? I jeszcze jedna sprawa o tych piecach niskoemisyjnych. Mhm. Kupno pieca niskoemisyjnego dla Niemca, który zarabia 4000 euro, to jest powiedzmy pół wypłaty. Dla kogoś, kto zarabia 2000 czy 1500 złotych, kupno pieca za 10 czy 15 tysięcy złotych jest to problem. Więc niech tam ludzie te normy sobie tworzą, a my palmy tym, czym możemy palić. Do widzenia. Pan Krzysztof proponuje, by w czasie od na przykład października do kwietnia wprowadzenie dużo niższej stawki za prąd i gaz. Być może to, jak pisze, zmobilizuje wszystkich do korzystania z tych źródeł ciepła. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam, halo. Witam serdecznie. Przypomnę tylko pytanie, czy nad smogiem można zapanować. Tak. Witam jeszcze raz. Ja dzwonię z Warszawy. Dużo jeżdżę samochodem po mieście, zwłaszcza Mokotowie. Ja mam taką sprawę, która mnie drąży od wielu lat. Słynne zielone strzałki do skrętów w prawo. Mhm. Jest to wbrew jakiejkolwiek logice i z tym się nie robi nic, bo samochody czekają. Mhm. Przeciwległa droga, prostopadła, jest pusta. Można by jechać. Tworzą się korki i wszyscy czekają na zgaszenie się tej. I ta zielona strzałka, owszem, zgaśnie wtedy, kiedy rozpoczyna się ruch dla przeciwległego kierunku jazdy. Rozumiem, że i przechodzą przechodnie też. Rozumiem, że to ma pana związek silny z zanieczyszczaniem powietrza. Pan Andrzej komentuje: Polacy są mądrzy, potrafią liczyć. Wystarczy obniżyć podatki na czyste nośniki energii i smogu nie będzie. Jeśli ogrzewanie na przykład gazem czy prądem będzie po prostu tańsze. Pan Adrian, panie Adrianie, witam, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Ja troszeczkę z innej beczki, panie redaktorze. Związane to oczywiście z tyłem, można to się powiedzieć, ze smogami. Natomiast zachęcani jesteśmy do nieużywania samochodów w tym czasie. A zastanawiam się nad tym, czy filtry, które są zamieszczone w samochodach naszych, w czasie podróży nas nie chronią przypadkiem przed działaniem tych niekorzystnych smogów. Jeżeli ten ekspert w tym temacie by się wypowiedział, bardzo chętnie posłucham, co ma do powiedzenia. 26 minut po południu. Dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. Za czasów socjalizmu mieliśmy do czynienia też z bardzo złą jakością powietrza, która pochodziła jednak z terenów przemysłowych. Natomiast obecnie mamy do czynienia z tymi wyziewami pochodzącymi ze spalania z domów prywatnych. Widać gołym okiem, wystarczy się przejść po skupiskach, tam gdzie są jakieś domki narodzinne czy kawienice. Zobaczyć właśnie ten czarny czy brązowy dym, który wydobywa się właśnie z kominu. I dlatego będziemy musieli się przyzwyczaić, że jakość powietrza w Polsce w pewnych okresach będzie zła, co jest charakterystyczne dla krajów rozwiniętych i rozwijających się. No jedyną taką metodą jest po pierwsze zmiana mentalności, edukacja, że to co wrzucamy do pieca, to szkodzi nam i naszemu otoczeniu. A dwa, jakieś zachęty ekonomiczne, korzystanie z nowych technologii, jakichś pomp ciepła czy nowoczesnych i systemów grzewczych eliminują konieczność uzyskiwania ciepła ze spalania czegokolwiek. Jeśli na przykład rząd będzie podejmował tego typu zachęty dla użytkowników indywidualnych, to będzie można się spodziewać, że jakość powietrza w polskich miastach będzie się stopniowo poprawiać. Pan Wojciech napisał, skoro nie jesteśmy w stanie odwrócić się od gospodarki węglowej, może rządzący powinni zastanowić się nad ustaleniem cen maksymalnych dla pośredników lub dopłat do polskiego, znacznie bardziej kalorycznego węgla, aniżeli tańszego, słabszej jakości importowanego. Ta sama ilość spalanego węgla byłaby po prostu bardziej wydajna. Pan Szczepan, panie Szczepanie, witam, halo? Witam, panie redaktorze. Witam pana. Wszystkie pytania. Przy okazji tego smogu przejrzałem internet i znalazłem taki dokument z 2007 roku, to Ministerstwo Ochrony Środowiska zrobiło i tam podano m.in. informację, że pyłów znajdujących się na terenie Polski to 50% tego chyba dziesiątki i 20% tego 25% pochodzi z zagranicy. Przylatuje do nas. Jestem bardzo ciekawy, jakby na jakim poziomie, bo to dotyczyło lata 2010-2015. Mogę skłamać, tam do 2010. Natomiast no, bardzo zszokowały mnie te wyniki, że aż 50% tego jednego pyłu to są pyły jakby napływające z obszarów spoza Polski. Jestem ciekawy, jak pani dyrektor, jeżeli byłaby możliwość zadania jej pytanie, jak to wygląda obecnie. Ja mam świadomość tego, że ten smog, który jest teraz w miastach, to oczywiście to nie jest to, co pewnie do nas przyleciało, tylko to, co mi ludzie kopią. wyprodukowaliśmy, tak. Tak, tak. Natomiast no, mimo wszystko 50% pyłu na terenie Polski z zagranicy, to bardzo dużo, więc czy są jakieś badania prowadzone teraz? Może pan zapytam, będę miał okazję przed 13. Pozdrawiam, pan Michał. Panie Michale, witam. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Witam słuchacze. Ja mam taką prośbę do tych, którzy mnie słuchają w tej chwili i słuchają pańskiej ciekawej audycji. A przestańmy wrzucać na fejsy jakieś screeny ze stron internetowych, na których są te wartości przekroczone, ale zróbmy coś. Porozmawiajmy z sąsiadem, z tatą, z wujkiem, którzy używają pieców. Porozmawiamy na ten temat, w jaki sposób palą. Czy palą oddolnie, czy odgórnie. Bo to ma znaczenie. Palanie odgórnego, dokładnie, to ma znaczenie. Pan Sebastian odgórne? O tym pisze, że bez wydawania pieniędzy można poprawić jakość powietrza, rozpalając w kotłach od góry. Słyszymy się jeszcze, panie Michale? Nie już. Pani Ewo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. No dzień dobry pani. Pięknie brzmi ta troska nagle wszystkich, bo sytuacja jest taka, jak była do tej przez dziesiątki lat. To prawda. I nie chwaląc się, pani Ewo, audycję jedną poświęciliśmy pół roku temu, za nawet przeciw, po publikacji tego słynnego raportu Światowej Organizacji Zdrowia. No tak, ale to jest pół roku, to jest cały czas krótki odstęp czasu. Moim zdaniem tak, kiedyś było gorzej i to zbyt jest zorganizowane, panie Kubo, żeby to było tylko w trosce o zdrowie ludzi. Ja nie wierzę w takie rzeczy, bo na przykład kwestia chemitrailsów, czyli smug chemicznych, i jesteśmy opruszani ciężką chemią z nieba, kraje natowskie, kompletna cisza. Bardzo się trudno z tym przebić. Polecam ten temat zresztą. Moim zdaniem jest to działanie lobby gazu łupkowego, którego patriotami wielkimi są nasi rządzący. No, tak, pani Ewo, powiedział, że będzie bronił kwestii gazu łupkowego. Gaz łupkowy w Polsce... I to mu zostało do dzisiaj. Tylko, gaz łupkowy w Polsce to już... Halo, czy pani mnie słyszy, pani Ewo? Tak. Mówię o tym, że gaz łupkowy to już chyba w Polsce, przynajmniej na razie, historia nie, przeszłość. Nie, informacja, pan Orion Jędrysek, co prawda zmienili taktykę i mówią, żeby teraz nie przeszkadzać inwestorom, cicho, pracuje się nad prawem, gaz łupkowy jest najbardziej zbany. A po drugie, pani Ewo, mam takie wrażenie, że do każdej sytuacji można dorobić taką ideologię, że oto padamy ofiarą jakiegoś lobby. Pan Filip. Panie Filipie, witam, halo? Witam. Dzień dobry. Bardzo cieszę się, że udało mi się ponownie dodzwonić. Temat dla mnie bardzo, bardzo ważny. Ja dzwonię akurat z miasta Krakowa, które tutaj myślę, że jest najlepszym przykładem, jak można podjąć walkę z tym smogiem, który widać, że nie tylko w Krakowie i na Śląsku, ale także i w mojej ukochanej Warszawie, miasta, którego pochodzę, także doszedł i cieszę się bardzo, że... Przypomnijmy, że w Krakowie od 1 września 2019 roku będzie można palić tylko gazem lub lekkim olejem opałowym. Dokładnie tak. Jeszcze chciałem nadmienić, że właśnie Kraków niech będzie świetnym przykładem na to, jak urzędnicy poszli po rozum do głowy, jak mocno jest rozbudowany program ograniczenia niskiej emisji. Ja mam tą przyjemność, że współpracuję od blisko właśnie 4 lat. Widziałem środowiska jako przedstawiciel, a konkretnie tutaj akurat firmy Wisman, i dla miasta Krakowa robimy setki inwestycji, wymieniając właśnie te piece kaflowe dla klientów indywidualnych, przechodzą na nowe źródła. To pan jest ten lobbysta wspomniany. Przypomnijmy również przy okazji, że Sejmik Województwa może w drodze uchwały wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ciekawe, że tak mało do tej pory tych uchwał. Andrzej Szczęśniak, ekspert zajmujący się m.in. rynkiem energetycznym. Smog to zjawisko naturalne i występuje wraz z cywilizacją, a nie tylko z cywilizacją, bo wszędzie tam, gdzie występują pyły i pewne warunki pogodowe, tam występuje smog. Nie możemy zapanować nad smogiem, bo smog to zjawisko cywilizacyjne. W dużych miastach, skupiskach ludzkich, skupiskach przemysłu, przy pewnych warunkach atmosferycznych występuje. W związku z tym robienie wokół niego, wokół smogu, histerii, tak jak dzisiaj to niestety i media, i politycy robią, jest po prostu naginaniem, jest pewną robotą, nie wiem w jakim celu, ale z pewnością nie zajmujących się zjawiskiem, a zajmujących się jakby lobbowaniem pewnych rozwiązań. Na przykład uderzeniem w polski węgiel, czy też na przykład w biednych ludzi, którzy grzeją albo bardzo tanim węglem, albo zwykłymi śmieciami i odpadami. I to jest główny problem w Polsce, to znaczy niski poziom dochodów, brak takiej państwowej polityki komunalnej, czyli w dużych skupiskach ludności, żeby ciepło było zapewnione, jak najmniej trujące, jak najmniej brudzące, bo tych dwóch rzeczy brakuje. Dochodów, które umożliwiłyby przejście na bardziej czyste, ekologiczne źródła ciepła, a z drugiej strony brak takiej komunalnej polityki, która by doprowadziła tanie źródła ciepła do każdego mieszkania, tak żeby nie trzeba było grzać jakimiś śmieciami czy jakimś bardzo, bardzo brudnym węglem. 26 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pani Anna Ogniewska, Greenpeace Polska. Witam panią, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Smogu najwięcej, jak wiadomo, jest w okresie zimowym, kiedy panują wyże, wiatru nie ma, panują za to gęste mgły, a temperatura jest niska. Specjaliści zalecają pozostanie w domach, porzucenie wszelkich sportów na powietrzu, a jeśli już musimy wyjść, to musimy unikać głębokich wdechów. No, tyle tylko, że tak się nie da żyć. A może w Polsce, z czego nie zdawaliśmy sobie sprawy, na takie życie ze smogiem jesteśmy po prostu skazani? Nie, na pewno nie jesteśmy na to skazani. Możemy bardzo dużo zrobić, zarówno na szczeblu centralnym, rządowym, jak i na szczeblu samorządowym, jak i sami, jako my, obywatele, żeby działać na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, bo musimy pamiętać, że to największy czynnik środowiskowy wpływający na zdrowie ludzi, i tak twierdzą lekarze, a w Polsce przedwcześnie umiera rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza około 50 tysięcy osób, tak, jak twierdzi najnowszy raport Europejskiej Agencji Środowiska. I ten raport i profesor Piotr Hoffman, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 50 tysięcy zgonów rocznie. Większość ludzi umiera w wyniku chorób po prostu układu sercowo-naczyniowego. To przerażające wiadomości. No, w dużych aglomeracjach za fatalne powietrze odpowiada w dużej mierze transport, komunikacja miejska, ale przede wszystkim, jak wskazują fachowcy, piece grzewcze. Czy to nie jest dziwne, że nie mamy norm emisyjnych dla pieców węglowych? To jest zdecydowanie bardzo negatywna kwestia, bo właśnie największym źródłem zanieczyszczenia to ta niska emisja, czyli ogrzewanie domowe, i muszą być normy na kotły wprowadzone. I tutaj Ministerstwo Rozwoju pracuje nad rozporządzeniem w tym zakresie. Trzymamy kciuki, żeby one jak najszybciej zostało wprowadzone i żeby rzeczywiście te normy były wyśrubowane. I żeby były wprowadzone również programy wsparcia dla tych właśnie osób najbiedniejszych, o których wcześniej ekspert mówił. No właśnie, bo aby obniżyć na przykład poziom zanieczyszczeń, musimy zrezygnować z węgla, no, tego najtańszego. Najtańszego i najgorszej jakości. Tyle tylko, że taki węgiel, jak powiedziałem, jest tani, a wielu ludzi po prostu nie będzie stać ani na wymianę pieca, ani na oczyszczony produkt do palenia. To jak to rozwiązać? Dlatego są konieczne, jest konieczne wprowadzenie tych programów systemowych. Takie programy są, powinno być ich zdecydowanie więcej. To powinno być programy robione ze środków krajowych, jak i unijnych. Powinna być też wspierana modernizacja energetyczna budynków, bo wiele z nich jest nieocieplonych, a wtedy moglibyśmy jakby też Spalać mniej. Oczywiście najlepsze rozwiązanie to wprowadzenie odnawialnych źródeł energii. Trzeba te wszystkie jakby programy wprowadzać w sposób systemowy, zmiany, i trzeba przede wszystkim informować i alarmować mieszkańców, ponieważ my sami możemy też przeciwdziałać, nie wychodząc na dwór, ograniczyć przebywanie na dworze, unikać wietrzenia domów. To mogłoby ratować życie i zdrowie ludzi, a szczególnie te osoby z chorobami układu oddechowego i krążenia, dzieci do 7 roku życia, kobiety w ciąży i osoby starsze. Gdyby wiedziały, mogłyby ograniczyć wpływ na swoje własne zdrowie epizodów smogowych. Poniesiemy oczywiście koszty walki ze smogiem, ale zdecydowanie większe koszty być może ponosimy, żyjąc w smogu. Ekonomiści szacują, że nawet kilkanaście miliardów złotych rocznie może kosztować polską gospodarkę takie wysokie zanieczyszczenie powietrza. Tak, to są przede wszystkim środki, To nie tylko zgony, ale to również leczenie na przykład następstw, leczenie chorób. Tak. Jak mówią najnowsze analizy Śląskiego Centrum Chorób Serca na przykład, w czasie epizodów smogowych liczba zgonów rośnie aż o 6%, a liczba zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, czyli na przykład udarów mózgu i zawału serca, wzrasta o 9%. Umieralność podwyższona jest także w ciągu kilkunastu dni od epizodu smogowego, więc tutaj płacimy naprawdę ogromne koszty. To są, trudno oczywiście przeliczać choroby i przedwczesną umieralność na środki finansowe, to jest z mojej perspektywy dość niezalne, ale trzeba powiedzieć, że to są ogromne. Zdrowie nie da się jakby przekładać na pieniądze, no to jednak są ogromne koszty. Dlaczego ekologia w takim razie tak opornie się przyjmuje? Bo kosztuje? A może ludzie mają słabą taką świadomość tak zwanego dobra wspólnego? W Polsce świadomość ekologiczna coraz bardziej rośnie wśród ludzi. Tutaj myślę, że naprawdę w przypadku akurat zanieczyszczenia powietrza powinniśmy wprowadzić lepsze sposoby informowania, obniżyć poziomy sposoby informowania o zanieczyszczeniach powietrza, żeby właśnie te osoby, które są najbardziej narażone, też o tym wiedziały. W ostatnich dniach w Warszawie dobowe stężenie połudzie PM10 sięgnęło ponad 160 mikrogramów na metr sześcienny i nie było alarmu smogowego. Ja osobiście widziałam na ulicy kobiety z malutkimi dziećmi na spacerze. To jest bardzo niebezpieczne dla tych małych widziałem dzieci. Biegających, uprawiających tak. Jogging. Tak, to jest naprawdę szczególnie niebezpieczne, więc powinniśmy obniżyć poziomy informowania i alarmowania o stężeniu niebezpiecznego pyłu PM10. To się nie dzieje. Ministerstwo Środowiska twierdzi, że nie będzie obniżać tych powodów, ponieważ powodowałoby to konieczność częstego ogłaszania stanu alarmowego. Mówimy tak, o stanach alarmowych. Zdrowie jest ważniejsze. Mm. Tak. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, za kilka minut. Przed godziną 13:00 Anna Ogniewska, Greenpeace Polska jest państwa gościem. 20 minut już prawie do 13:00. Dziś pytanie, czy nad smogiem można zapanować. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Tomasz napisał przed chwilą, smog w Tychach to głównie ukształtowanie terenu, nizinna niecka, ciśnienie oraz brak wiatru. Same piece domów prywatnych w Tychach to niewielki procent w porównaniu do domostw bloków ogrzewanych przez CO z elektrociepłowni. Wszystko zależy, jakie normy przyjmiemy. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Marcinie, witam. Halo? No, halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie redaktorze. No to co do pytania, no to chyba to tak jak możemy zapanować nad pogodą, to raczej no możemy jakąś tam cegiełkę dołożyć. Ewentualnie. No albo to jej nie skoro się nie opłaca, to nic nie róbmy. Nie, no sytuacja wygląda tak, że tak, no ogrzewanie na prąd, spójrzmy na swój rachunek elektryczny z ostatniego miesiąca. I tam jest takie ostatnie zdanie, czyli podatek akcyzowy. I on wynosi około 15 zł przy rachunku w wysokości 200 zł, tak? Czyli tutaj mamy zachętę taką, żeby ogrzewać elektrycznie. A nie możemy pewnych rzeczy wprowadzić, czy też zaproponować no niemalże bezkosztowo? Na przykład uświadamiać ludziom, że tak, palenie śmieciami tak, czy plastikiem. No, ale to nawet widać. Czy polakierowanymi klepkami, co jest bardzo modne, to szkodzenie sobie. Dokładnie tak. Natomiast no też informacja na przykład od samorządów, gdzie samorządy prowadzą programy typu kawka, wymiana starego ogrzewania na ogrzewanie gazowe. I klienci są niedoinformowani, nie? Czyli ktoś, kto chce zmienić takie ogrzewanie, on nawet nie wie, że w danej gminie czy w danym mieście jest taki program prowadzony. Jest dofinansowanie. Pan Arek komentuje, proszę poinformować ludzi, że używając maseczek jednorazowych przez kilka dni non-stop trujemy się grzybami, które rozwijają się w środku takiej maski. One nie są projektowane na długi czas używania. Pan Aleksander, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. No, większość tego, co chciałem powiedzieć, powiedziała pani Ogniewska. Ale powiem, że tak, że z jednej strony przerażenie, z drugiej pusty śmiech mnie ogarnia, kiedy słyszę te teorie spiskowe albo takie argumenty, a podnieśmy sobie normę, bo przecież opalamy węglem. No to po diabła te normy. Te normy nie służą do tego, żeby powiedzieć, ach, ile będzie zanieczyszczenia w powietrzu, jeżeli będziemy palić mułem węglowym, tak jak to się robi na Śląsku. Te normy są po to, żeby chronić nasze zdrowie i życie. I problemem u nas wcale nie jest smog taki, jak teraz w tych dniach. Takie zjawiska będą zawsze występować. Jeżeli jest inwersja trwająca przez kilka dni, zanieczyszczenia będą się gromadzić. Pewnie, że to jest różnica, czy stężenie te 50 mikrogramów jest przekroczone 100 razy czy 10 razy. Problemem u nas jest to, że w warunkach normalnej pogody mamy też bardzo dużo przekroczeń, stężeń dopuszczalnych. Być może, co sugeruje pan Maciej, winna jest również urbanistyka, nasza polityka związana z planowaniem. Napisał tak, co z tego, że Kraków zakazuje palenia węglem i drewnem, narażając tym samym mieszkańców na wyższe koszty ogrzewania, gdy jednocześnie zabudowywane są korytarze powietrzne miasta, zaprojektowane jeszcze w czasach zaborów przez Austriaków. Pan Mirosław. Panie Mirosławie? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Dzwonię z Pszczyny, Perły Górnego Śląska. Dzisiejsze dobowe zanieczyszczenie PM10 to jest gdzieś koło 800. I moja refleksja jest taka. 35 lat palę w piecu, bo mieszkam w domu jednorodzinnym. Czyli można powiedzieć, doświadczenie mam. Przeszedłem wszystko. Floty, muły, węgiel, obecnie palę gazem. I taka refleksja. Przede wszystkim, czego ja oczekuję od rządu. Dużo drożej jest palenie gazem? Dużo droższe jest? Przed pierwszym rachunkiem. A, rozumiem. Natomiast z obserwacji już takich codziennych wynika, że będzie to gdzieś koło 20% więcej niż przy tej pogodzie, jaka była przez ostatnie dni, niż do tej pory za węgiel. Aha. Natomiast oczekuję od rządu jednego, bo to jest to rząd może zrobić od ręki, zabronić sprzedaży paliw typu muł i flot. To są odpady. Bardzo zanieczyszczone. Bardzo zanieczyszczone, tanie, więc ja mieszkam pod Pszczyną, więc widzę, czym się tutaj pali. I to jest trucizna. Do tego to jest dwukrotnie większa ilość zużyta na przykład mułu czy flotu niż na przykład węgla. Więc ilość olbrzymie rośnie. Ten rachunek ekonomiczny niekorzystnie musi przemawiać za niekoniecznie. Za spalaniem tego pyłu, prawda? Tego mułu. Dokładnie. A druga sprawa, co może zrobić rząd, to są sprawy regulacji cen węgla, bo jeżeli ja kupowałem węgiel na kopalni, gdzie on już w stosunku do ceny wydobycia trzykrotnie jest droższy. Na samej bramie kopalni. Rozumiem. Na ten temat rozmawialiśmy przy okazji sytuacji w kopalniach. Pan Marek napisał dwie rzeczy, które pomagają w utrzymywaniu się tego smogu. Po pierwsze wspomniane już zabudowywanie tak zwanych korytarzy napowietrzających miasta, a druga sprawa, połowa samochodów ma wycięte katalizatory. Wspomina pan Marek. Andrzej Guła, Polski Alarm Smogowy. Posłuchajmy. Możemy zapanować nad smogiem, jeżeli przyjmiemy kluczowe regulacje, których od wielu lat brakuje w Polsce, czyli normy jakości węgla, który jest sprzedawany do gospodarstw domowych i standardy kotłów, w których spalany jest węgiel i drewno. Tych regulacji od wielu, wielu lat w Polsce brakuje, dlatego też nie możemy sobie poradzić z problemem zanieczyszczonego powietrza w Polsce. Tak długo jak tych regulacji nie będzie, tak długo w Polsce nie wygramy walki ze smogiem. Ja mam nadzieję, że wkrótce doczekamy się tych regulacji. W tej chwili wiem, że Ministerstwo Rozwoju pracuje nad rozporządzeniem, które ma określić parametry emisyjne dla kotłów sprzedawanych do gospodarstw domowych. Do tej pory na tym rynku nie było żadnych uregulowań. Można sprzedawać kotły, które nie spełniają nawet minimalnych standardów emisyjnych. Są masowo sprzedawane do gospodarstw domowych. To są takie pozaklasowe kotły. Często określa się je mianem kopciuchów, śmieciuchów. I takich kotłów sprzedaje się ponad 100 000 każdego roku. Pan Janusz napisał, najpierw trzeba na przykład na wsiach przywrócić pojęcie segregacji śmieci, ale tej prawdziwej segregacji, bo obecnie segreguje się śmieci na te, co pali się w dzień i na te, które lepiej palić w nocy. Pan Wojciech, krótko proszę, panie Wojciechu, witam, halo? Panie Wojciechu? Halo? A może pan Mateusz? Panie Mateuszu? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, Australijczycy dostali w Zagłębiu Wałbrzyskim kopalnię węgla o najwyższej jakości antracytu, ponieważ, wie pan, to jest walka. Walka z naszym węglem. Buduje się na świecie 2000 elektrowni na węgiel i będzie zwyżka węglowa. I znowu Polacy do kopania tego węgla, ale naród polski nie do zarabiania na węglu, więc trzeba nakręcić histerię antysmokową. Oczywiście tak jest, ale kiedyś było jeszcze gorzej, bo w każdym domku, w każdym mieszkaniu był piec węglowy. Nie dajmy się zwariować. To prawda, stare, panie Mateuszu, ale... techniczne chwyty. Ale można poprawić... Australijczycy dostaną nasz węgiel? Można poprawić, panie Mateuszu, sytuację, nie rezygnując z węgla. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, witam. Krótko proszę, halo? Tak, króciutko. Witam, Kraków się kłania. No, o korytarzach nie będę wspominał, bo to wszyscy wiedzą, ale chciałbym tylko powiedzieć, że jak to jest, że ten sam urząd, który wydaje pozwolenie na wycinanie drzew i zabudowywanie korytarzów, które mają za zadanie wietrzyć Kraków, wydaje kasę na kampanię antysmogową, to po pierwsze, a po drugie też przyjrzyjmy się na tym, ile dziennie wjeżdża do Krakowa na aleje busów starego typu, które nie mają katalizatorów albo katalizatory, które już w ogóle nie funkcjonują i takich busów jedzie jeden za drugim bus pasem i to są stare samochody 20-15-letnie z milionowymi albo już nawet tam sami nie wiedzą ich właściciele, jakie mają przebiegi. Tutaj też jest kwestia tego rodzaju. Za 10 minut 13. Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Ekologiczne Eko Unia, Partia Zieloni. Dwa elementy są najważniejsze w tej chwili, jeśli chodzi o smog. Pochodzący głównie z sektora komunalnego, spalenia, ogrzewania domów kiepskimi gatunkami węgla i odpadami. Pierwsze to jest ustalenie norm na jakość paliw, które mogą być używane w sektorze komunalno-bytowym do palenia, do ogrzewania domów. Drugim elementem takiej poprawy sytuacji jest wprowadzenie norm jakości na piece, norm emisyjnych, czyli tego, jakie dopuszczalne mogą być emisje z pieców grzewczych, ale także z kominków, dlatego że kominki na drewno też przyczyniają się tutaj istotnie do smogu, do emisji pyłów zawieszonych. 9 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pani Katarzyna Wiech, dyrektor Departamentu Monitoringu i Informacji o Środowisku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Witam. Witam ponownie. I pani Anna Ogniewska, Greenpeace Polska. Witamy również. Dzień dobry. Czy nad smogiem można zapanować? 77% internautów trójkowych uważa, że tak. 23% uważa, że nie. Pani Katarzyna Wiech, wspominaliśmy o piecach węglowych bez żadnych standardów emisyjnych. To ma się zmienić. Wiceminister rozwoju zapowiada, że standardy powinny wejść w życie od początku przyszłego roku. No ale niestety szacuje się, że 50 tysięcy osób tych nowych standardów emisyjnych po prostu nie dożyje. Czy pozostanie w domach coś daje, czy to tylko iluzja? Ze smogiem, ze sytuacją smogową jest trochę tak, że oczywiście nad warunkami meteorologicznymi zapanować nie możemy, chociaż prognozy meteorologiczne na kilka dni do przodu możemy z dużym prawdopodobieństwem już zaprognozować na podstawie danych satelitarnych chociażby i nowych technologii. Natomiast to, nad czym zapanować możemy, to właśnie ten element antropogeniczny, czyli to, jakie działania wykonujemy na rzecz obniżenia poziomu stężeń zanieczyszczeń. O tych działaniach tutaj było już bardzo dużo. Oczywiście jak najbardziej potwierdzam, że one wszystkie są w dobrym kierunku, szczególnie wprowadzenie standardów jakości na paliwa stałe. Tutaj bardzo liczymy na ministra rozwoju, który rzeczywiście z informacji też medialnych wiemy, że takie rozporządzenie jest już na etapie projektowania i to, o czym tutaj państwo również mówiliście, czyli wprowadzenie standardów jakościowych, czy standardów emisyjnych dla kotów stosowanych w indywidualnym ogrzewaniu budynków. Mm-hmm. To jest to, co na poziomie rządu, na poziomie Rady Ministrów i w koordynacji w osobie pani premier rząd może zrobić, bo rzeczywiście to wymaga współpracy tak naprawdę trzech ministrów. Ministra środowiska, ministra rozwoju i ministra energii, którzy we współpracy mogą wdrożyć instrumenty prawne, których skutki możemy odczuć właśnie w postaci poprawy zanieczyszczenia powietrza. Natomiast czy co możemy zrobić sami? To na pewno jakby reprezentować w pewnym sensie podstawę społeczną i taką solidarność społeczną. Reagować w sytuacjach, kiedy widzimy, że sąsiad spala odpady w paleniskach domowych, w swoim przydomowym piecu. To oczywiście jest nielegalne, to jest naganne. Strażnicy miejscy, policja mają będzie w takich obowiązek przypadkach reagować. Interweniować. Anna Ogniewska, mówimy o tym, jak doraźnie się chronić. Z czasem ludzie zaczną pewnie nosić maseczki, co często widzimy na przykład na ulicach Pekinu. Te maseczki pomagają? Tak, pomagają. To jest inwestycja rzędu ponad 100, czasami kilkuset złotych, ale one rzeczywiście mogą się przyczynić do tego, że duża część cząsteczek niebezpiecznych nie będzie przedostawała się do naszego układu. Ta cena to chyba cena takiej maseczki, no już niemalże profesjonalnej, takiej z filtrami, tak? Tak. To około 140 zł już można taką profesjonalną maseczkę kupić. Musimy pamiętać, że jesteśmy tacy jak powietrze, którym oddychamy i inwestujemy w swoje zdrowie. Jeżeli będziemy kupować takie maseczki, to będziemy mniej wydawać na leki. Więc tak naprawdę w ciągu roku można, nawet jak się jest osobą biedniejszą, odłożyć. Nie wszyscy oczywiście mogą sobie pozwolić. One też powinny być w jakiś sposób dystrybuowane dla osób najbiedniejszych. No, ale może to rynek ureguluje. Może sobie na to pozwolić. A tak naprawdę też powinniśmy się pozbyć tego takiego trochę chyba wstydu w tej chwili, który mamy, żeby takie maseczki założyć. Myślę, że to kwestia mody, a nade wszystko świadomości. Anna Ogniewska, Greenpeace Polska, bardzo dziękuję. Katarzyna Wiech, dyrektor w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska Departamentu Monitoringu. Bardzo dziękuję za spotkanie. Tyle na dziś. Usłyszymy się, proszę Państwa, jutro. W południe obecność obowiązkowa. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczny abonament za używanie odbiornika radiowego wynosi 75 zł i 60 groszy, a telewizyjnego 245 zł i 15 groszy. Opłat można dokonywać do 25 stycznia. Opłacając abonament w tym terminie za cały rok z góry zapłacimy o 10% mniej niż przy opłatach miesięcznych. Przypominamy, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia wnoszenie opłat za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zapraszamy do reklamy. Sony Xperia X po prostu 80% taniej na start. Super wyprzedaż w Smartfonerii T-Mobile. Smartfon z supernetem bez limitu danych teraz 800 zł taniej na start. Don't worry, be happy. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. Wynie jadek zjadł obiadek. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem Coca-Cola, Fanta, Sprite mają kosztować tylko 5,99 za dwupak, a żurawina 16,99 za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 23 stycznia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Dzień dobry panu. Czy pani się wzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na zajęcia. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną. Producent Olimplabs.